Aking masayang puso ay naging ligwak. Wasak. At so yun, 2011 yun, nire-record ko tong kanta na ito, Sinong Mag-aakala, which is also written by Emil Pama, the same amazing guy who wrote Para Sa Akin and the first song, Kundi Rin Lang Ikaw. So, habang nire-record ko to, yun nga, ligwak na ligwak yung puso ko. As in, yung makapaniwala na mangyayari sa buhay ko yun. Wala, talagang iniwan niya ako eh. Iniwan niya talaga ako. Hindi na natin sasabihin yung rason. Huwag na natin. Itago na natin yun sa, ibao na natin sa nakaraan. Basta talaga yun nga, nire-record ko tong Sinong Mag-aakala na punong-puno ng new love. Tapos wasak na wasak ako. So habang nire-record ko yun, iniisip ko, mangyayari ba sa akin to? Hindi ko alam. Sasamahan ako sa kasalukuyan hanggang sa kinabukasan. Well, pero yun nga, hindi ko inakala kasi na mangyayari yun. So, I'm very thankful to the Lord for giving me Joey, my husband Joey. And actually, this year, 10 years married na kami, praise God. Na enjoy pa rin naman namin ang isa't isa. Salamat sa Diyos. Wala kaming na-experience na, ay, thank you Lord. But kung ano man ang yun nga, kung ano man yung haharapin pa namin sa buhay, I am very, very confident that I will always have him. And so, 4 years after that heartbreak moment of my life, came our wedding. And I wrote this next song, Ligaya, for my husband. Sa ating dalawa, bawat himig, pag-ibig, bawat tinig, salamat. Sana may mga na-inspire sa aking kwento na kahit na minsan akala mo wala ng love na nakalaan para sa iyo, ay meron ba lang plano si Lord? Kailangan lang mag-antay.